एक स्ट्रेच में हम देख लेते हैं लेसन की मेन बातों को। जी, इस रुकू का उन्वान क्या था? गज़वे उहद पर तबसरा। हमने एक और उन्वान भी रखा था, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। पहला मेन पॉइंट था उहद की शिकस्त के असबाब, शिकस्त क्यों हुई। तीन चीज़ें थी उसमें, शख्सी कमज़ोरियाँ यानी पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो वीकनेसेस थी, जिस पे बहुत तफसील से बात हुई। एक एक चीज़ गिनवा के रख दी गई सामने इंसान के अंदर की। इसी तरह दूसरी चीज़ शिकस्त के सबब में माल की हिरस। तीसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। दूसरा पॉइंट था कामयाब होने वालों की खसूसियात। कौन जाएंगे जन्नत में, कौन हैं जो अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बनते हैं। इसमें 13 पॉइंट्स हैं, 13 लोग सिफात हमने देखी। माल की हिर्स पर काबू पाने वाले यानी सूद ना खाने वाले, पहली ही आयत में ये पॉइंट था। अल्लाह की आग से बचने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, खुशहाली और बदहाली में अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले, अपने गुस्से पर काबू पाने वाले, दूसरों के कसूर माफ़ करने वाले, एहसान का रवैया इख्तियार करने वाले, फुहश काम या गुनाह या अपने ऊपर जुल्म करने की सूरत में फौरन अल्लाह को याद करने वाले। जानते बूझते यानी दीदा व दानिस्ता अपने रवैये पर इसरार न करने वाले, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले, जन्नत के रास्ते पर सरगर्मी से चलने वाले, ऐसे लोगों की जज़ा जन्नत है। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। तीसरा पॉइंट था आजमाइश क्यों आती है। अब जंग कह लें या आजमाइश कह लें, अमली ज़िंदगी में देखें तो आजमाइशें ही छोटी छोटी जंगें हैं जो मुसल्लत हैं हम पे। तो चार पॉइंट्स हैं इसमें। ये ज़माने के नशीबो फराज ईमान वालों की छांटी के लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला मोमिनों की तरबियत करके काफिरों के लिए उनको तैयार करना चाहता है। जन्नत जाने वालों की छांटी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि मुजाहिद कौन है और साबिर कौन है। ताल्लुक़ बिल्लाह के पॉइंट देखेंगे कि अल्लाह ताला से हम कैसे ताल्लुक़ मज़बूत कर सकते हैं, अल्लाह के डर से सूद खाना छोड़कर। तैयार हैं आप? अल्लाह के रसूल की इताअत करके, अल्लाह की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़कर, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करके। ये एक एक चीज़ रुकावट है हमारे और रब के ताल्लुक़ के बीच में। इंशाल्लाह एक एक काम करते जाएंगे, ताल्लुक़ जुड़ता जाएगा, टूटे हुए रब्ते बहाल होने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के लिए गुस्से को पी कर अल्लाह के खौफ से फोहश कामों को छोड़कर, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करके, गुनाहों पे इसरार ना करके, अल्लाह की भेजी हुई नसीहत से हिदायत लेके, जुल्म से रुक के और अल्लाह के रास्ते के शहीद बन के, शहादते हक के गवाह बन के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कैसे जुड़ना है इन आयतों की रोशनी में? आपने अपनी जान पे ज़ख़म खाया हमें ये दीन देने के लिए, हमने भी इस रास्ते में अपने आप को चलाना है इंशाअल्लाह ताला। आपकी इताअत करके आपसे कुर्बत पानी है। आपने जन्नत की जो रग़बत दिलाई उसको महसूस करके अल्लाह के नबी से ताल्लुक़ मज़बूत करना है। हमने क्या करना है? अमल की बातें, अपने आप को जन्नत के रास्ते में चलाना है। मुश्किलात में दीन के काम से पीछे नहीं हटना। जन्नत की सिर्फ तमन्ना नहीं, कोशिश और सख्त कोशिश करनी है। एहसान का रवैया अख्तियार करना है। पसंदीदा रवैये देखते हैं, उसमें इंशाल्लाह ये सारी फिर अमल की बातें भी आ जाएंगी। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, मग़फ़रत की तरफ भागना, जन्नत की तलब में जल्दी करना, खुशी और गम में यानी तंगी और आसूदगी में खर्च करना, गुस्से पे काबू पाना, लोगों को माफ़ करना। सोच के लिखिएगा, जिस काम का इरादा नहीं उसको बेशक ना लिखा करें, लेकिन अपने दिल को चेक करके 2 सेकंड तक फिर लिखा करें जो भी लफ्ज़ मैं बोलूं। एहसान का रवैया अख्तियार करके अल्लाह को याद करना है, गुनाहों की माफ़ी तलब करना, सब्र करना। अपना पसंदीदा रवैया देखेंगे इन आयतों की रोशनी में। सूद का खाना, गुनाहों पे इसरार करना, जुल्म करना, जन्नत की सिर्फ तमन्ना करना, और आखिर में अपना जायज़ा लेंगे जो सबसे मुश्किल है। क्या मैंने सूद के मामले से निकलने की सच्ची तौबा कर ली है? यानी मैंने सूद से सच्ची तौबा कर ली है? क्या मैंने जन्नत की तरफ दौड़ के जाना शुरू कर दिया है? क्या मैं उन तमाम आमाल को पसंद करने लगी हूँ जो अल्लाह को पसंद है? क्या मैंने दूसरों के कसूर माफ़ करना शुरू कर दिए हैं? क्या नादानिस्तगी से किए हुए गुनाहों पे अल्लाह की मग़फ़रत की तलबगार हूँ? क्या मैं शहादत हक़ की गवाही के लिए अपने आप को तैयार पाती हूँ? क्या मुझे सिर्फ मौत के वक्त शहादत की तमन्ना है या अपनी ज़िंदगी में भी शहादत हक़ की गवाही देना चाहती हूँ? क्या मैंने सब्र और तकवा करना सीख लिया है? अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब की मदद करे, और ये बातें जो हम कहते और सुनते हैं ये सिर्फ़ हमारी नोटबुक्स में ना रहें बल्कि हमारे अमल में ढल जाएं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको आपका इल्म मुबारक करे और आप